Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Małgorzata Szumowska wraca z Berlinale ze Srebrnym Niedźwiedziem za film Twarz. Lotnisko w stolicy Macedonii Skopje zmieniło nazwę. Porozumienie z Grecją coraz bliżej. Rzymskie Koloseum oświetlone na czerwono ma zwrócić uwagę na prześladowania chrześcijan w różnych krajach świata. W Berlinie rozdano dziś nagrody festiwalu filmowego Berlinale. Nagrodę Złotego Niedźwiedzia otrzymał film rumuńskiej reżyserki Adine Pintile zatytułowany Nie dotykaj mnie. Jury festiwalu nagrodziło też Srebrnym Niedźwiedziem film Twarz Małgorzaty Szumowskiej. O Złotego Niedźwiedzia w tym roku ubiegało się 19 filmów. Nagrodę otrzymał debiutancki film Adine Pintile Touch Me Not. Wśród nagrodzonych obrazów znalazł się także polski film Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Twarz by Małgorzata Szumowska from Poland. Nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia za film Twarz otrzymuje Małgorzata Szumowska z Polski. Odbierając nagrodę, Małgorzata Szumowska stwierdziła, że jest wyjątkowo szczęśliwa. Zaznaczyła, że jej film porusza ważne problemy nie tylko w jej ojczyźnie, ale na całym świecie. Innym polskim akcentem był nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za kostiumy rosyjsko-polsko-serbski film Dawłatow. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To już drugi Srebrny Niedźwiedź Małgorzaty Szumowskiej. 3 lata temu Polka odebrała Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię filmu Bady Ciało. Lotnisko w stolicy Macedonii Skopje zmieniło nazwę. Służby miejskie zdjęły z niego napis Aleksander Wielki. To krok, który zbliża Republikę Macedonii do porozumienia z Grecją w sprawie nazwy tego kraju. Premier Macedonii wyraził nadzieję, że do ugody dojdzie jeszcze w marcu. Lotnisko w stolicy Macedonii zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko Skopje. W tym tygodniu robotnicy zdjęli też tablicę z autostrady Aleksandra Wielkiego, która teraz będzie się nazywać Autostradą Przyjaźni. To m.in. na te zmiany nalegały Ateny, które oskarżały słowiańską Macedonię o to, że buduje swoją tożsamość na antycznej greckiej historii. Grecy argumentowali, że Słowianie przybyli na tamte tereny prawie 1000 lat po panowaniu Aleksandra Wielkiego i nie mogą powoływać się na jego dziedzictwo. Aby zażegnać wieloletni spór, rządy obu krajów negocjują nową nazwę dla sąsiada Grecji, która będzie się składała z kilku członów. Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias powiedział, że szkic umowy, którą Ateny prześlą Skopje, jest gotowy, ale nie zdradził, czy nazwa, którą proponują, to Górna Macedonia, o czym wcześniej pisały greckie media. Porozumienie w sprawie nazwy otworzy Macedonii drogę do Unii Europejskiej i NATO, a to pozwoli ograniczyć rosyjskie wpływy na Bałkanach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rzymskie Koloseum zostało oświetlone na czerwono. Kolor krwi ma zwrócić uwagę na prześladowania chrześcijan w różnych krajach świata. Inicjatywa jest dziełem Międzynarodowej Fundacji Katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W wiecu pod Koloseum wziął udział m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Parlament Europejski miał odwagę i determinację, by nazwać prześladowania chrześcijan ludobójstwem. Życzyłbym tej odwagi i determinacji ONZ-owi. Przemawiali również mąż i córka Asi Bibi, pakistańskiej katoliczki skazanej na śmierć za rzekomą obrazę islamu, i Rebeka Bitrus, katoliczka z Nigerii, ofiara islamskich fanatyków z ugrupowania Boko Haram. Po południu na prywatnej audiencji przyjął ich papież Franciszek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz Trójca, Jan Kałucki, czas na sport. Legia Warszawa była w sporych tarapatach, ale ostatecznie zremisowała na wyjeździe z Krakowią 0-0. Warszawianie tym samym nie wrócili na pierwsze miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Mistrzowie Polski mają tyle samo punktów co Jagiellonia Białystok, ale mają gorszy bilans zdobytych i straconych bramek. Trzeci jest Lech Poznań, który jutro zagra z Koroną Kielce, a w innych dzisiejszych meczach Sandecja Nowy Sącz przegrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 0-1 i spadła na ostatnie miejsce w tabeli. Natomiast Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 2-1. Jednym trafieniem popisał się pomocnik Pogoni Kamil Drygas. Najważniejsze dla zwycięstwa. 3 punkty były dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. Potrzebujemy tych punktów mega. A gol to taki dodatek. No cieszę się, że udało mi się strzelić tą bramkę. Mały, mały kroczek do przodu. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. No i będziemy walczyć dalej. A w Hiszpanii FC Barcelona zabawiła się z piłkarzami Girony. Duma Katalonii wygrała 6-1 po 3 golach Luisa Suareza, 2 Leo Messiego i 1 Filipe Coutinho. Teraz już Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, bo jutro ostatni dzień zmagań i ceremonia zamknięcia. Po raz ostatni pobiegnie Justyna Kowalczyk. Nasza zawodniczka wystartuje na swoim koronnym dystansie, 30 kilometrów stylem klasycznym. Będziemy trzymać kciuki za Kowalczyk, ale niezależnie od wyniku igrzyska mają już swoją bohaterkę. O szczegółach prosto z Korei Tomasz Gorazdowski. Igrzyska czekały na takiego zawodnika ponad 100 lat. Zrobiła to Czeszka Ester Ledecka, dziewczyna z Liberca. Została pierwszą od 114 lat sportsmenką, która zdobyła 2 medale na tych samych igrzyskach w 2 zupełnie innych konkurencjach. Kilka dni temu nieoczekiwanie, sensacyjnie, z kosmosu wygrała supergigant. Dziś w swojej koronnej już dyscyplinie, snowboardowym slalomie równoległym, pokonała wszystkie rywalki i zdobyła 2 złoto. Czescy działacze przewrócili kurtki na drugą stronę, bo mają złotą podszewkę. W końcu będzie można udzielać wywiadów po czesku, bo podczas poprzedniego zwycięstwa nie było czeskich dziennikarzy, którzy w tym czasie woleli oglądać hokej. Czeszka w tym zwariowanym świecie specjalizacji, w którym trzeba poświęcić się jednej dyscyplinie, przechodzi do historii. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Przy okazji Ester Ledecką zobaczymy jeszcze w Pjongczangu. Zawodniczka będzie nieść flagę Czech na ceremonii zakończenia igrzysk. Przed nami mroźna noc, od minus 9 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do minus 17 w Suwałkach. Jutro niewiele cieplej, od minus 3 stopni w Szczecinie i Gorzowie do minus 13 w Suwałkach. Śnieg spadnie nad morzem i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. I na wstępie Art Farmer. O takich muzykach Andrzej Kurylewicz powiadał niegdyś: mądra lucha, siedzi cicho, wszystko wie. Rzeczywiście Farmer był chodzącą historią jazzu. Brał udział w nieprawdopodobnej ilości bardzo istotnych przedsięwzięć i mieścił się niemal we wszystkim. Pracował z agresywnym było nie było kwintetem Horace Silvera, jak i z bardzo łagodnym kwartetem Jerry'ego Mulligana. Pojawiał się i w big bandach takich jak na przykład orkiestra George'a Russella. Słowem, wszędzie było go pełno, choć nigdy nie był tym facetem na samym wierzchu, na samym topie, który zajmowałby uwagę całego świata. Ale po cichutku, powolutku robił swoje, a oczywiście najlepiej możemy go poznać na podstawie własnych przedsięwzięć. I tak w roku 58 Farmer przygotowywał się do nagrania swej pierwszej znaczącej płyty zatytułowanej Modern Art. Jego ukochanym partnerem był już wówczas saksofonista Benny Golson, więc oczywiście znalazł się w zespole. Na basie pracował wtedy jeszcze brat Farmera, Addison Farmer, niestety zmarły przedwcześnie. Na perkusję zatrudniono wyciągniętego właśnie z maliganowskich układów Dave Bailey'a, no i potrzebny był pianista. I tu Farmer wykazał się nielichym nosem, stawiając na młodziutkiego, jeszcze nie bardzo wtedy znanego człowieka nazwiskiem Bill Evans. A co z tego wynikło? Posłuchajmy. Thank you. był standard Kolportera I Love You, a grał kwintet Arta Farmera. Lider na trąbce Ben Golson, saksofon tenor, Bill Evans, fortepian, Addison Farmer, bass i Dave Bailey, perkusja. Jednak kiedy 2 lata później Farmer był zaangażowany w montowanie stałego, koncertującego zespołu o nazwie The Jested, Evans był już nieosiągalny. W tym czasie rewolucjonizował fortepianowe trio, a skoro był po zasięgiem, trzeba było znaleźć kogoś nowego. No i znowu ten niesamowity Nohal, ponieważ zatrudniono znów młodego, jeszcze nieznanego pianistę nazwiskiem McCoy Tyner. Można powiedzieć, że w owych czasach zagrać na fortepianie z Farmerem gwarantowało przyszłą karierę. Ale przyjrzyjmy się Jestetowi w całości. Był on już troszkę inaczej skonstruowany. Oczywiście ten sam Art Farmer trąbka, oczywiście Benny Golson saksofon tenor, ale obok nich na puzonie Curtis Fuller. McCoy Tyner fortepian, Addison Farmer bass i na perkusji pojawia się Lex Humphries. To była tym razem kompozycja Farmera zatytułowana Mox Nix. A co to znaczy? Właściwie nic. Po prostu Farmer strawestował zasłyszane gdzieś niemieckie powiedzenie Machts Nichts. No, ale w Gestecie doszło jednak tym niemniej do animozji bardzo krótko po jego powstaniu. Dlaczego? Otóż mamy z przodu trójkę niemal równorzędnych muzyków Farmer, Golson i Fuller, który jednak poczuł się nagle nieco odsunięty, bo oto liderami byli Benny Golson i Art Farmer, a ten Fuller gdzieś tam pozostawał jako reszta załogi. Poczuł się rozżalony i bardzo szybko odszedł z zespołu. Ale podobne animozje i żale zdarzały się wtedy nieraz. Popatrzmy na przykład na długowieczną i zasłużoną grupę Modern Jazz Quartet. Podobno organizatorem tego zespołu i pierwszym liderem był wibrafonista Milt Jackson. Ale wkrótce potem górę wzięły te klasycyzujące kompozycje Johna Lewisa i koniec końców to on został nominalnym liderem. Ponoć obaj panowie nie odzywali się do siebie przez ponad pół roku, no a Modern Jazz Quartet istniał lat ponad 40. Przyjrzyjmy się jednemu z pierwszych nagrań tego zespołu. Będzie to suita zatytułowana La Ronde, skonstruowana w dziwny sposób. Składa się jak gdyby z czterech części, ale to w zasadzie nie są części. To jest ten sam motyw zaaranżowany czterokrotnie w zupełnie odmienny sposób i w każdej części bohaterem jest inny solista, a więc w pierwszej John Lewis fortepian, w drugiej Percy Heath kontrabas, w trzeciej Milt Jackson wibrafon i wreszcie w czwartej pracujący jeszcze wtedy z zespołem perkusista Kenny Clark. Thank you. Modern Jazz Quartet, czyli po kolei John Lewis fortepian, Percy Heath bass, Milt Jackson vibrafon i Kenny Clark perkusja. Cztery wersje tego samego motywu zaaranżowane zupełnie inaczej. Może wobec tego dorzućmy jeszcze i piątą, tylko graną już zupełnie inaczej i przez zupełnie innych wykonawców. We'll be right back. No, chyba nie macie Państwo żadnych wątpliwości. To Miles Davis na trąbce, Cannonball Adderley saksofon alt, John Coltrane saksofon tenor, Red Garland fortepian, Paul Chambers bass i Philly Joe Jones perkusja. W zespole Milesa Davisa atmosfera bywała bardzo różna i zdarzało się, że konfliktów tam nie brakowało. Zwłaszcza w latach 60., kiedy Miles powołał do życia swój nowy kwintet z Hancockiem, Carterem, Tonym Williamsem i George'em Colemanem na tenorze. Coleman i Tony Williams nienawidzili się serdecznie i z całej duszy, przy czym oczywiście to Williams był raczej tą agresywną stroną. Zdarzało się, że kiedy Miles, dając pole do popisu innym solistom, schodził na chwilę ze sceny, Tony Williams wrzeszczał za nim: Miles, zabierz ze sobą ten shit na tenorze. No, niestety, różnie to bywało i niestety nigdy u Milesa nie było spokoju, bo był to człowiek niespokojny. Pamiętna była także awantura, kiedy po jednym z koncertów Miles oświadczył zespołowi, że honorariów nie będzie, bo przeznacza na jakiś cel społeczny całą uzyskaną sumę. Popatrzmy na zespół Weather Report. Tam również nie brakło małych żalów i pretensji. Ale żeby się temu przyjrzeć, sięgnijmy po pierwsze nagrania tego zespołu i popatrzmy, kto tam w ogóle grał. Oczywiście Joe Zawinul klawiatury, oczywiście Wayne Shorter saksofony, a dalej Mirosław Witusz bas, Al Muzon perkusja i Airto Moreira dodatkowe perkusyjki. Thank you. To była pierwsza płyta zespołu Weather Report i kompozycja Zawinula Waterfall. Jak wiemy, wkrótce potem Weather Report całkowicie zmienił swoje brzmienie, ale też i całkowicie zmienił personel. I tu m.in. strasznie rozżalony był Mirosław Witusz, który uważał, że nie powinno go się w podobny sposób potraktować, skoro był jednym z założycieli. Może i tak, ale widzicie Państwo, gdyby nie to, być może nie mielibyśmy Jaco Pastoriusa. Dajmy jednak już spokój wszelkim animozjom w zespołach. Na sam koniec, drodzy Państwo, no cóż, trwa w dalszym ciągu bielska zadymka jazzowa, a między innymi zakończył się już i konkurs młodych zespołów. Rezultaty są znane, ale w chwili, kiedy przygotowujemy ten program, jest to dopiero przyszłość, więc wybaczcie, na ten komunikat będziecie musieli trochę poczekać. Natomiast właśnie dostałem do ręki przepiękny, podwójny album CD ze wszystkimi konkursowiczami innego wydarzenia pod tytułem Powiew Młodego Jazzu. To jest z kolei konkurs przypisany do jeleniogórskiego Krokus Jazz Festiwalu. Jest także i książeczka, która opisuje od góry do dołu wszystkie zespoły, ale ona także była robiona wcześniej, więc nie ma tam nazwisk laureatów. Ja jednak pamiętam, że triumfatorem był gitarzysta Łukasz Kokoszko, którego już Państwu prezentowałem w jakimś innym zespole, w którym akurat się zaplątał, a w tej chwili mogę go Państwu raz jeszcze przypomnieć ze swoimi ludźmi i na miejscu zbrodni, czyli na koncercie w Jeleniej Górze. Oto więc na koniec Łukasz Kokoszko gitara, Grzegorz Ziółek fortepian, Maciej Kitajewski bas i Grzegorz Szablowski perkusja. A ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Oh.